Winter after winter, as the days go one by one, the cloudy morning haze turns to a velvet sun. The years, I've seen them come and go at such a pace. They make the leaves of green reveal an ugly face. Morjens ja tervetuloa Underground-huminan pariin. Ja aloitimme yhtyeellä nimeltä Mendelbaum ja Days Gone By oli kappale. Näin, ja lisää musiikkia sitten tuossa ihan hetken päästä, kun saan tuon tietokonehomman tästä noin hoidettua. Niin, juu, se oli siis Mendelbaum ja näin poispäin ja samannimiseltä levyltään. Sitten laitamme seuraavaksi The Scum Orchestraa, joka oli tässä joskus taannoin meillä myöskin vierailemassa. Tänään on tulossa sitten Cockbox-niminen orkesteri, mutta nyt The Scum Orchestra ja Before It Rains, koska vielä ei ole satanut, niin ehkä hieman on pelko perseessä sen suhteen. Joo, mutta ennen kuin sataa, niin kuunnellaan tää. se oli Otsoni Player et Matt Howard Robot Probe nimisellä kappaleellaan levyltä Long Range Influence. Juu, ja tuo on itse asiassa kotimaista tuotantoa, vaikka ehkä ei siitä nimestä voi päätellä, mutta väliäkö sillä? Kotimaista tuotantoa lisää ja vähän vanhempaa matskua tulee tuo Pekka Pohjola Mathematical Air Display-levyltään. Niin, ja avauskappale kyseiseltä levyltä. Persievet journeuviva latern. Näinpä näin. We'll be right back. No niin, siinähän versioi Pink Floydia Easy Stars All Stars, Easy Star All Stars, kyllä vain näin. Ja Great Dub in the Sky oli kappaleen nimi. Dub Side of the Moon, voitte varmaankin arvata, että mistä levystä tuo on tehty dubiversiona. No niin, mut kuitenkin tommonen kiva leppeä rykäisy. Joo, ja mitähän mun nyt sit seuraavaksi piti laittaa? Joku hyvä biisi, ilman muuta, aina hyviä biisejä, ei koskaan mitään muuta. Elvistä, juu, laitetaan nyt yksi kappale. Patch It Up on biisin nimeä, That's the way it is, koska näin se nyt vaan menee. One, two, three, four! We got to patch it up, baby, before we fall apart at the seams. We got to patch it up, baby, we can't let time unravel our dreams. Let's go back and touch the pen. One more night is all I ask. Get that feeling, that old feeling. We can patch it up, baby. We can patch it up, baby. We can patch it up, baby. Patch it up with a whole lot of love. We got to patch it up, baby. Let's sweep out all the cobwebs of our heart. We got to patch it up, baby, before indifference pulls us apart. Let's don't let a good love die. Let's give it just one more try. With that feeling, that old feeling. No niin, siinä oli Mike Oldfield ja enempää ei olisi jaksanut kuunnellakaan. Onneksi oli lyhyt biisi nimeltään Molly ja QE2-levyltä. Niin nyt olisi aika soittaa hulille, joten ei muuta kuin puhelin kuumaksi ja katsotaan, mitä tapahtuu. No niin, ainakin se hälyttää. Päivää. No päivää. Siellä sitä ollaan. Kyllä. Joo. No, mitä? Hei, ootko nähnyt revon tulia nyt? Alkaa olla jo sen verran pimeet, että niitä voisi nähdä, jos niitä on sattunut olemaan. Yhden, mutta mä olin hyvin pettynyt. Ai joo. Se oli vaan, niin mä en olisi tajunnut sitä, ellei täällä olisi duunikaveri, joka on talvella revon tuli tulkkina ihmisille. Joo. Se oli mustavalkoinen. Joo, okei. Yleensä ne on vähän vihertäviä. Niin, no, näinhän ei ollut yleisö. Ei ollut. Sen verran valaistulla paikalla, että voi vaikuttaa asiaan. Niinpä, mutta et ollut valaistuneessa tilassa. Hehe. No, eräänlailla. Eräällä tavalla. Okei. Täällä oli venetsialaiset. Ai niin, niitäkin vielä vietetään. Juhlapioista kuulin ekaa kertaa tullakseni tänne. Joo. Venetsialaiset. Mä oon nähnyt niin monta ihmistä kertaa täällä. Ai joo. Oli useampi kymmenen. No sehän. Kyllä. Juu, se on ollut jo väen paljon suorastaan. Joutuko rehki hikihatussa? Ei mun tarvinnut tehdä mitään. Ai joo. Tuolla hotellilla, ei meidän mestoilla. Aa, no sitten. Olin siellä vaan naukkimassa ilmaisesta safkasta ja tunkylmästä ilmasta. Ja onks mennyt jo pakkasen puolelle? Ainakin öisin. No niin, justiinsa. Eikä nyt aamullakaan niin hirveän lämmin ole. Niin, mutta vielä ei tarvi hiihtää duuniin. Ei. Ei. Ei, okei. Okay. Porot on ruvennut vähän murisemaan. Perhana, niillä on se rykimäaika. Kyllä. Joo, kyllä, niitä kannattaa varoa siinä vaiheessa, kun tulee sarvipää heilua siihen. Mä veikkaan, että ei ehkä ihan kuonoa muottaamalla selviä. Niin, no kun ne sarvet pidemmät kuin mun kädet. Niin, sekin vielä. Se on kyllä ihan totta. Mieluummin sitä porosin lautasella kattoo kuitenkin sitten tohon aikaan vuodesta. Niin, ehkä ne tietää vielä, mulla on tommonen. Niin. Ne on käynyt tossa hengailemaan ikkunan takanakin keittiössä. Kattonut, ai vittu, saatana, siellä se paistaa meidän frendejä, perkele. Niin kuin, että julma heppu. Kyllä, kyllä. Sitten mä vaan katon niitä silmiä ja ne lähtee häntä koipeen välissä. Niin, you're next. Vaanimaan mua tonne illan pimeyteen. Juu, lähdet töistä hoippu. Vaanimaan suunnitelmia. Juu, lähdet töistä hoippu kämpille, niin siellä sitten tekevät etäkin tai jotain sellaista julmia otuksia. Mekin tehtiin sorsista lihasyöjiä tuossa lauantaina. Oltiin vähän grillailemaan, niin heitettiin villisiä ribsejä niille. Perkele, nehän söi niitä. Oho. Seuraava kerran, kun mennään sinne samaan paikkaan, niin täytyy katsoa, ettei ne saatana hyökkää meidän kimppuun. Pitää olla varuilla. Kyllä. Kyllä mieluummin ottaisin sorsan kimppuun niin kuin poro. No, sitä vastaan voi ehkä jotenkin vielä puolustautua noinkin lyhyillä käsillä kuin sulle. Niin. Ah, hei. Paitsi jos ne sorsatkin kouluttautuu. Niin, ninjasorsa. Mikä pelottava Niinpä. Ajatus. Aivan kammottava. Vetää saa karatella siivellä kuule kaulaa. Ai. Sivaltaa höyhenellä. Kaulan auki ja juo veresi. Nauraa. Joo, vielä. Miltähän sorsan nauru kuulostaa? Sitä ei tiedetä vielä ennen kuin se pääsee. Niin, ennen kuin joutuu kokeessa. Ja se oli sitten se viimeinen kokemus. Niin, kyllä. Tänään tulee taas ehkä sulle joku vinyyli itse asiassa. Pitää sitä nyt jotain biisee soittaa. Joo, toi Cockbox, jos muistat. Jotenkin nimi kuulostaa tutulta. Juu. En tosiaan nyt yhdistä. No, se oli se nuori punk-bändi, missä oli se vaalikimma laulu ja soitti kitaraa. tälle. Ei kun joo, kyllä mä itse asiassa muistankin. Juu. Ne on kato saanut jonkun vinyyliä, ne tulee tänään sitten tänne heilumaan. Mä sanoin, että vetäkää nyt joku akkapella-versio jostain biisistä tänne, niin tää oli tämä laulaja Veronika, että mitä se akkapella on? Mä olin, no se on niinku oraalista äänähtelyä musiikin tahtiin. Well, right. Näinhän se on kuitenkin. Oraalista äänähtelyhän se on. Kyllä. Näin on. Että noit akkapella-versioit, sä voisit harjoitella seuraavaa viikkoa varten. Itse asiassa jonkun biisin. Ai mitä? Jonkun biisin vedät akkapella. Joo, mä pyydän tänne duunikavereita hoidetaan sun keittiökuoro. Joo, keittiökuoro. Toi olisi kova. Kilpisjärven keittiökuoro. KKK. Kyllä vain. Kyllä voisi mennä vähän pasmat sekaisin joltain. Tai nyt ne soittaa KKK:ta. Mitä? Joo. Mut tosiaan, kun noit biisi juttuja, niin no, nyt ei pysty niitä. Täytyy yrittää ensi viikolle nää, mitä sä laitoit tälle viikolle, niin saada kaapattua. Joo, mä itekin vaan unohdin. Mulla oli tossa 7 päivää duunia putkeen. Juu, okei. Okay. Tänään on huikea yksi vapaa. No niin. Mutta semmosenkin tiedän, osaan kertoa, että mulla loppuu 18 päivä duunit täällä. Tätä kuuta? Eli, joo. Joo, no peräkin sitä vähän kyseli. Törmäsin siihen tuossa yksi päivä. Joo, eli tota niin, vielä tässä kuussa ehtii radiolle varmaan. No niin, mahtavaa. Täällä sitä odotellaan sitten. Joo. Maastellaan. Joo, näin. Me ehdin eilen muuten nähdä meidän mainoksi. Jarmo oli tehnyt. Ai joo. Se oli aika hyvä. Okei, eikö ollutkin? Mä pystyin näkemään siitä sun linkistä, minkä laitoin. Ei, okei, hyvä. Pystyin katsastamaan sen. Niin, se UG-huminaa FB. Joo. Joo. Ja työkaverit, jos ne nyt on siellä turpakirjassa, niin ainakin ne näkee sitten kaikki ne postit halutessaan. Mä voin kertoa rehellisesti, että en mä niille vielä ole antanut sitä linkkiä, koska siinä on riski, että rupeaa keittiössä kuuntelemaan meidän ohjelmaa. Mä ajattelin kuunnella omaa ääntä. Niinpä niin. Eli annat se linki sitten just kun lähet sieltä. Näin mä oon päätellyt sitä hommaa, että tota, niin niinpä tee. Joo. Koska ei täällä oikein sieltä päin alueelta ei löydy juurikaan niin ihmisiä. Mutta niin. Eikä kaikki on nykyään Facebookissa, paitsi minä. No melkeinpä, voi sanoa. Niin, porukka. Sanos muuta. Ja jos ei ole se, niin muualla, mutta anyway. Hyvä, pääsit. Mä oon täälläkin jo ehtinyt vähän nyt perustaa bändissä. Ai joo. Kumpali puuttuu, eli vinkkejä. Vinkkejä? En perhana, niin ja kun tää ohjelma ei kuulu siellä, niin tota, vähän vaikea nyt sanoa silleen, että hei kuulijat nyt. Niin, no, mutta siis Helsingissä se bändi tulee olemaan, mutta. No niin, no sitten. Niin kuin etätyöskennellyt ja hoitanut soittajia. No niin, okei, eli nyt voi siis sanoa, että muusikon retaleet huomio, Hulin bändi tarttee rumpalia. Mm. No niin, eikö se ollut, siinä tuli kato puffi heti. Näin on. Mitäs vaikka sitä sitten? Vaikka saisi mainostaa radiolla, mutta. No ei kai. Ei toi ollut mainos. Ei. Niin. Se oli työpaikkahakemus. Just näin. Ja joo, siitä, tarjous. Liksaa ei tuu eikä mitään, mainettakaan tuskin kertyy ja niin edelleen. Krapula saat hommaa omilla rahoilla, perkele. Niin. Just näin. Mutta arvas mitä, on mulla sulle biisi tässä kuitenkin. All right. Joo, arvas. No pertsa ja väärä osoite, muukalainen. Se on kyllä hyvä valinta. Kyllä vain, ja kappale mikä on muukalainen. Nonni. En mä nyt tiedä muukalaiset vielä on ruvennut. Mut kai sä tunnet itses muukalaiseksi siellä jossain porojen keskellä, kun et ole poro eikä sulla ole sarvia. Kyllä. Niin. Kyllä täällä on vähän. Niin, ja että muut, jotka on niin kuin toisessa etelämmästä olevat duunikaverit on Tampereelta. Että niin no, onhan sitä vähän sitten muukalainen, kun ei ole Tampereeltakaan. Onneksi tänä perjantaina on päättäjäisbileet. Firma tarjoaa ruokaa ja juomaa. No niin. Kai ne nyt tarjosit kunnollista jalojuomaa. Se on hyvä, että on pari viikkoa ennen kuin lähtee vittuun täältä, niin voi nöyryyttää itse kunnolla. Joo. Jää kato vähän jotain muisteltavaa muillekin. Toivottavasti vaan vähän. Niin. Toivotaan, ne juo itsensä pahempaa juuri, ettei ne muista mitään. Se kyllä vaikuttaa aika epätodennäköiseltä. Sen verran olen heidän kanssaan viettänyt tuossa. Okei. No sit... viihdeaikaa, että... No joo, sittenhän... vittu mihinkä. Juu. Eli sittenhän se täytyy tuohon muukalaisen perään heittää trikin biisi, Hell is Around the Corner. Koska niinpä kyllä, niin... Joo. Kyllä, se sopii hyvin. Näin tehdään. Ensi viikolla sitten taas palaamme samoihin aikoihin ja ihmetellään, teemme että mitä se on näin tapahtunut. Niin, katsotaan, onko sitten tullut lunta. Vielä jo. Vai onko? Joo, no pari viikkoa mä... Pari Kiepisärmi-reportaasia taitaa ehtii tulla ja nonni. Sitten on jo hyvällä tsäkällä vielä. Joo. Tai siis ainakin tarkoitus olisi. Juu. Rupee jo kattoo suksiin valmiiksi. En mä ole 50 metriä työpaikalle matkaa, sen nyt tarpoo vaikka. Niin no. Niinpä, kainaloi myöten. Niinpä, ainakin hyvä syy olla vähän myöhässä. Aivan. Ja mennä sit saman tien kuumaan suihkuun. Tai jotain. Joo, mutta piste tällä jättänyt pertsaa. Sano terkkuja radiolla ihmisille ja tota ne. No minähän kerron terkkuja niille harvoille, jotka täällä. Palatkaamme asiaa. Näin teemme. Jees, pidähän hauskaa. Jee. Koitetaan. Joo, moi. Moi. Mikä se on kun aamu on väsyneempi ilta? Herätyskello soittaa, taas yötä odottamaan. Niin outo olen mä täällä, mä itse en tajua en. En paikkaani löydä täällä, olen maailman muukalainen. Mikä se on kun tunteet on tyhjiä sanoja vaan? Ja sinun luoksesi matkaa monta kyyneltä viitoittaa. Niin outo olen mä täällä. Mä itse en tajua en, en paikkani löydä täällä, olen maailman mukalainen. Mikä se on kun sanat niin varmana vakuuttaa, että kaikki on parhaimmillaan, vaikka tyhjyyden silmissä nään. Niin outo olen mä täällä, niin outo ja kummallinen, en paikkani löydä täällä, olen maailman mukalainen. Mikä se on kun kaikki sydämensä piilottaa, vaikka jokainen niin tahtoo sen toisille ojentaa. Minä en ole se outo, en maailman muukalainen. Minä en ole se outo, tämä maailma outo on. Behavior. The constant struggle ensures my insanity. passing the ignorance in short. The struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor I come for, so they juice me, seduce me. Dress me up in stitsy. Confused by different memories. Details of Asian remedies. Conversations of what should become of enemies. My brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Liquor I come for. So they juice me, seduce me. Dress me up in stupidity. And it's round the corner where our shelter. Living in schizos. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you will see. Let me take you down a corridor. My brain thinks bomb-like. Bomb-like. My brain thinks bomb-like. Bomb-like. Bomb-like. My brain thinks bomb-like. Beware of our appetite. Himas sinne matkaaminen, koulun jälkeen aina yhtä hidasta. Aina friendin luo tyypää jo taju tietokone peli. Kai se mutsi ihmetteli pysyvää päivällisvierastilla penny. Mut jossain vaiheessa turha enää kinaa. Onhan ton muksu pakko päästä yöks himaan. Miss roiskeet seinille joulu aina puukku. Faja jatko seuraasti välit pikku tunne dunkkuu. Magista ja gambina ympäri vuoden. Ei se tuu jäämään enää koskaan muutamaa. Poika huoneessa huonona peitoa. Tietää mitä seuraa kun ne alkaa huutamaan. Ja tietää muutamat tunnin päästä pitäis olla taas koulus virkeen ja valmiin purtamaan. Mut joissain perheessä on näitä töitä ettei jollekaan nukuta. Siihen meno kuuluu se ettei sit meinas puhuta. Lapsuuden kodis virtas maagista ja gambina. Sä päädyt vankilaan. Sä päädyt vankilaan. Magista ja gambina, sä päädyt vankilaan, nuorena hautaan. Tulehtuneet tilanteella tapan eskaloituu, poika hoittuu. Pikku tunne stadist himaa näkee edessään isänsä raivo. Jättämät jäljet joutuu itän raivon valtaan. Ja hyökkää äijät kimppuu, joka joutuu pakko kauhun valtaa. Kaivaa taskus mattoveitsen alkaa huitos sillä. Tossa ois voinut käydä huonosti mut tilanteesta selvittiin sitellä ja tikellä. Lekuri kävillä kuntisen jälkeen frendi ovella. mitä sälli, lähetään kauppaan jäävä lappahan, ei oikein pelitä, mennään niin mä selitän matkaa. Frendi hippaa, men on nähnyt lapsuuden kodissa, vastaava paska, tai oikeastaan vielä pahempaa. Se kysyy kela, sit se tehdä jotain asialle, kaverissa on messis, mitä ikin tarvitkaan. Sulla ottaa kuitenkin toinenkin perhe, poika sanoo vaan pistetään harkintaa. Magista ja Gambina. Magista ja Gambina. Magista ja Gambina. Magista ja Gambina. Magista ja Gambina. Magista ja Gambina. Magista ja Gambina. Siinä oli vinkki seuraavaksi juoma sekoitukseksi. Magista ja Gambinoa, mieluiten tietenkin samaan lasiin. Näin meitä siis ohjeisti Koivuniemen Herrat levyltään Sokeat johdattaa. Juu, ja no sitten lisää vaan musiikkia. 12 pitäisi tulla näitä vieraita, mutta sitä ennen kyllä soitamme hyvää musiikkia läjä päin. Nyt tulee Apollo sitten Apollo-nimiseltä levyltään laulu ystävälle. Hulmahtaen sammuu aamun kirkkaan. Näin, sinne hävisi The Future Sound of London. Kyllä, ja My Kingdom-levyltään. My Kingdom Part 1. Joo, sit tässä on tuommoinen reilut 20 minuuttia siihen, että vieraat saapuvat sitten höbäjämään. Käytämme sitä odotusaikaa musiikkiin tietenkin. Ja sieltä tulee kolme kotimaista kappaletta, kolmen kappaleen kiimaraa, Wigwam, Whatnot ja Koneveljet. Joo, Wigwamilta Light Ages-levyltä Talking About Me Here. Ja loput saatte arvata. Now here's a little story from Zulu folk. Tell me what you said. Didn't you say to me that? Talking. father tried all that evening, all night time too. The skull was silent, not a sound. So when morning came, the guard said, now hunter, we're gonna have to cut off your head like the king said. So they cut off the hunter's head and left it lying next to the dry talking human skull. Went back to the paddock, and when they got the skull, turned around and asked the dead hunter's head,

näin, ja se oli Koneveljet Hoax-levyltä Elektab. Juu, pientä hässäkkää tässä, vielä vähän musiikkia, kohta sitten pääseekin yhtye ääneen. Mutta Matchbox, Let's Go Crazy ja Riders in the Sky-levyltä. Se on se, kato se remontti. Pukuhuoneessa yksin itkemme, niin rohkeaa. toisen, kun huoneessa yksin itkemme. Niin ruskea kirje, huoli vasten mustaa, jättään yöloisten silmimme. Box täällä, tervetuloa. Saadaan teidät äänen. No niin. Joo, kuulukas. Terve vaan. Terve. Moikka, moi. No niin, johan alkaa jotain kuulumaan. Joo, te tulitte ja toitte levyn. Mitäs? Olette kyllä juuri sen jostain saaneet. Kyllä, Semicolons Records Pressingiltä Latviasta. Okei. Kertokaas vähän tämän levyn synnystä ja näin poispäin, että kuinkas nyt te olette päätynyt vinyyliin. No Lasse voi vastata vaikka siihen, minkä takia päädyttiin vinyylikysymykseen. No, sanotaanko näin, että vinyyli on kumminkin semmoinen, mitä ihmiset ostaa vieläkin, vaikka ne jossain Radio Helsingillä sanookin, että kasetti syrjäyttää vinyylin pikkuhiljaa. Sekin riippuu vähän skenestä. Ja sitten se on vähän silleen, että kun puolella kavereista on toi levysoitin kumminkin. Mm, joo, ja monilla punkkareilla ylipäätään. Niin, yleisesti. Itselleen joo, mutta kyllä mä silti keräilen niitä silleen. Vinyylejä. Niin, ja siis silleen niin kuin kasetteja tolleen. No, et sullekin saadaan levysoitin. Kyllä me hommataan. Ei siinä. Joo, kyllä se. Kyllä me silleen itse Spotifyt kuuntelen aika paljon, mutta sieltä löytyy aika paljon kaikkea. Joo. Okei. Okay. Löytyykö teidät sitten Spotifysta? No vielä ei löydy kyllä. Joku päivä. Niin. Okei, okay, se on tulossa. Mm. Näinpä näin tuota. Mutta sitten tietysti löytyy YouTubesta nämä perinteiset. Kyllä, varmasti. YouTubesta löytyy. Totta kai. Kyllä, kyllä. Onko tämä vinyylikin jo siellä vai no ehkä se kuitenkin kannattaa hommata tämä. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ei sitä vittu laittaa niinku, levyä sinne niinku, kokonaisuudessaan, koska tavallaan musta tuntuu, että sit se on vähän liian helppoa niinku, vaan kuunnella sitä aina YouTubesta ilmaiseksi ja olla ostamatta sitä levyä. Et jotenkin mulla on semmoinen pelko, että niin kävisi, et jos se laittaisi sinne. Se on kyllä ihan totta. Paljon näitä vinyylejä nyt sitten painettiin? 300 kappaletta. Eli sit kannattaa olla aika hätäinen, jos meinaa itselleen yhden saada. Mm. Niin, mistäpä? No tuosta Rollin Recordsista ainakin löytää, että se on itsellä niinku se best levykauppaa itsekään siellä. Sen lisäksi myös Go Se Booms Recordsista tuosta Flemareilta ja sitten levykauppa X:stä. Ja vaikka tosiaan niinkö, ihan jos meet levykauppa X:ään sisään, niin löydät Fredrikin kadun levykauppa X:stä ton levyn, mutta tavallaan sillä ei ole väliä, koska sä voit netistä sitten tilata se mihin tahansa X:ään sä itse haluat, mikä on sua lähempänä ympäri Suomea. Näinpä näin. Se on erittäin hyvä ja tosiaan nuo vinyylit ole huomannut, että niitä on alkanut tulla kyllä toki kasettejakin, mutta enemmän toi räppiskene on kasetteihin mennyt. Niin, mä oon miettinyt kans. Joo, kyllä toi vinyyli kuitenkin. Ja huli, no se ei ole nyt täällä, kun se on työkeikalla tuolla pohjoisessa, mutta varmasti arvostaa kans tätä. Joo, sen edellisen 7-tuumaisen, minkä me annettiin, sulla voi nakkaa ikkunasta, että toi on nyt se niin kuin the thing. The thing, joo joo, tää kuule tulee pysymään ja tätä tullaan vielä soittamaankin täällä, joo. Kuten kaikkia muita, mitä ollaan saatu. Joo, sitä 7 ei tarvi enää soittaa täällä, koska siinä on niin vanhoja biisejä, että niin, tää on nyt niin kuin se juttu. Joo. Tää on nyt se juttu. Niin. Koette sitten, että olette niin kuin musiikillisesti sitten kehittynyt siitä. No siis todellakin ollaan siis. Ihan siis se, vitusti. Eiköhän se ole semmoinen luonnollinen asia se, että kun bändi treenaa, niin ne kehittyy siinä ohella. Jos sehän on ihan selvä. Ei, se ei välttämättä ihan kaikki päde, mutta mut joo, kyllä se yleensä. Kunnianhimo tietysti nousee joo, ja siinä sit samalla. Niinku siis tuosta niinku studiojutustakin tuli mieleen, että kyllä ollaan paljon kehitetty sillä just sillä niinku studiossa. Niinku. Niinku ennen piti paljon silleen, niinku, hakea jotain ja nyt niinku, alkaa silleen, hyvin niinku, rullaa jo silleen, studioskin jutut. Silleen, joo, kyllä. Ja tällä uuden levyllähän soittaa nyt Ilari eikä meidän vanha rumpali toisin kuin siinä 7-tuumaisella. Niin. Niin siinäkin on iso ero sitten taas meidän musiikkiin silleen, että on mennyt niinku, silleen, parempaan päin. Nyt totta kai niinku, Jesse, todella hyvä rumpali olet, paljon rakkautta sulle, mutta tota noin, niin kuitenkin silleen, ollaan huomattu, että silleen Ilari sopii paremmin meidän bändiin, koska kuitenkin silleen dikkaa punkista ja tällä joo, ja siis, on punk-rumpali kyllä enemmän kuin Jesse ehkä. Ja siis niin, itselläkin on tosi laaja musiikkimaku, että kyllä mä, punkki on aina ollut se lähtökohta ja silleen, niin kuin, se punk-tekeminen ja silleen. Niin kuin, mutta kyllä mä, niin, ja sitten kyllä mä kuuntelen tosi laajasti silleen musiikkia. Se on vaan rikkautta. Kyllä se on vaan rikkautta. Kyllä, ja eihän se ole mitenkään poissuljettu, että voi käyttää jotain muita elementtejä. Miksi kuitenkin. Että joo, totta kai. Punkkihan nyt on hyvin vapaa formi silleen, että sitä voi hyödyntää ja se käyttää. Se idea on. No nimenomaan, ja tuo DJ-meininki. Miten se studiomeininki, niin kertokas vähän siitä, millaista oli se, millainen paikka oli. No siis tuo levyhän on äänitetty 2018, 2019, 2020 niin kuin monien eri studiosessioiden aikana. Tuolla Harjun studiolla, mikä on siis tunnetusti entinen ruumishuone ja on rakennettu alun perin siitä tarkoitusta varten, niin musta tuntuu, että se on ollut vähän niin kuin täydellinen paikka Wake Up the Punk Rock Dead -vinyylin äänittämiseen, koska siellä ruumishuoneeltahan ne sitten tulee. Kyllä, näin on. Katu täynnä punk-zombeja vai mites se olikaan? Mun kaveri itse asiassa sanoi, että tuossa levyn kannassa olisi pitänyt olla ryhmäkuva, että siinä on paljon noit tyyppejä tuossa nousee haudasta. Niin, se olisi kyllä ollut ihan hyvä, että sieltä olisi alkanut, ja pari käsivartta vaan näkyy, jotain luisia sormia sieltä. Ja pari jalkaa siinä jossain. Joo, joo. Eessä. Heiluttelee sieltä. Hei, minäkin haluan. Mutta tuli kyllä tosi hienot kannet, että kyllä olen ihan tyytyväinen ja niin ylpeä tuosta levystä. Joo, ja toi ihan niin kuin mä tuossa sanoinkin Veronikalle aiemmin tuosta ihan pelkästä vinyylistä, niin jotenkin toi pelkistetty tyyli on hieno, se sopii erittäin. Tuossakin ollaan menty eteenpäin sitä vanhasta punkskenestä, kun oli ennen sitä kaiken maailman silppu sälää ja sillä lailla leikattu jostain lehdistä niitä kirjaimia niistä koostettu. Niin hei, se on silloin. Nyt on taas uudet meiningit ja näin. Joo, niin, toi aloitusbiisi. Kertokaapas siitä hieman. No sehän oli toi Silent Pretender, minkä tää Razze on kirjoittanut, että Razze niin kuin enemmän pystyy siitä kertomaan. No siis, toi Silent Pretender, siinä on jotakin, tämä alun perin ajattelin, että se on niinku, no lyrikat, niin se on jotain semmoista ns. Perinteisiin sukupuolirooleihin niinku sellaisia, että sanomaa on tietenkin silleen, että murretaan perinteiset sukupuoliroolit ja sitten siinä on tämmöinen toksinen maskuliinisuus ja tämmöinen ns. Alistamiskulttuuri. Devotchka dolls, davai, davai, davai. Joo. No toi mun venäjäkieleni taito on aika olematon, niin sanoja vähän siellä seassa. Mutta yksi meidän kaveri kyllä venäjältä opetti meille tämmöisen lauseen kuin Dihui an ye punk, minkä tarkoittaa, että you're a dick, not a punk. Okei, selvä. No, täytyy noilta venäläisiltä vähän opiskella, niin jotain sitä voi oppiakin. Pitäisikö laittaa toinen kappale? Antaa palaa. Joo, laitetaan se kakkonen, eli mikäs tää? No mä en nyt oikein saa selvää. Rillit on jossain, missä lienevät. Donald Trump jotain. Ah joo, Donald Trump's funeral. Donald Trumpin hautajaiset. Okei. Okay. Siellä on kyllä kova ralli. Antaa palaa. Sehän täytyy soittaa sitten. Jytää. Jytää. Täysillä. Hanat auki. When you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab him by the pussy. I can do anything. Talking to you, I've got a message to give to you. You got a problem, we know, but there's something you ought to know. Girls are so siinä tuli sitten kaksi kappaletta vieläpä. Kyllä. Joo. Ja tuota, mikäs tämä jälkimmäinen? Women are not objects. No sehän on vähän niin kuin semmoinen itse asiassa aika hyvä jatko tuohon Donald Trumpin hautajaisiin, koska sehän nyt aina esineellistää naisia, niin siinä mielessä ihan hyvä. Niin. Heti ja perään. Muutenkin, ja siis sille on niin kuin muutenkin tosi kusipää tyyppi. No aika moni varmasti, joka myöskin esineellistää naisia, niin on varmasti joku jonkin sortin kusipää vähintään. True. Niin, tai mulkku. Miten se vaan nimityksiä on, mutta rakkaita lapsia ne eivät ole. Näin voi sanoa. Niin, tuo teidän kunnianhimonne, mihin olette tähtäämässä näin tulevaisuudessa. Hirveästi keikkoja tietysti pitää tehdä ja näin poispäin, mutta... No, tuli nyt mieleen, että toi Tavasti olisi ihan kiva keikkapaikka joskus soittaa. Ette ole vielä päässyt. Ei olla. Ehkä semifinaaliin voisi joskus päästä, kun sehän on se seuraava niin kuin, silleen, semifinaali ja sitten Tavasti. Niin, niin. Yleensä se menee, että eka semifinaali ja sitten pääsee Tavastialle. Kyllä, ja sitten ehkä jossain vaiheessa joku mini... Kiertue tai joku kiertue jossain tuolla Euroopassa, sit kun vähän tilanne rauhoittuu. Joo, meidän piti tänä kesänä lähteä sinne Skandinaavian kiertueelle, mutta se sitten peruuntui, että tota noin, ja siis kyllä joku Englantikin kiinnostaisi ja tälleen. Ja Rebellion Festival Englannissa kiinnostaisi tosi paljon kanssa myös päästä soittamaan, että sehän on tota noin, tämmönen tosi niinkön feimi punk-festivaali Euroopassa. Okei, eli... Tähtäin on siis korkealla. Se on hyvä pitää. Kunnianhimo ei ole koskaan pahasta, varsinkaan näin musiikkihommissa. Kyllä. Mutta mites niin? Kerrataanpa tuota. Varmaan kaikki kuuntelijat ei muista edellistä haastatteluakaan, että kauas on Cockbox ollut ja niin poispäin. Niin kun lähdetään historiasta ja tähän päivään. Marraskuussa suunnilleen sen 5 vuotta. No niin. Ja siihen mahtuu... No, okei, jos se nyt se 7-tuumainen, okei, onko muita julkaisuja mitä, tai sellaisia, mitä viittisi mainita? No fyysisiä julkaisuja ei ole, että se on niinkö se 7-tuumainen ja sitten nyt tämä täyspitkä vinyyli. Että... Joo, onko mitään, mitä voi kehua sitten, että muuta kuin tuo vinyyli, että hei, noi kannattaa. Teepaita. Niin, just. Kaiken näköistä tämmöistä oheistuotetta. Mistäs niitä sitten löytää? No ottaa meihin yhteyttä tota noin, niin Facebookissa tai vaikka Instagramissa tai meidän sähköpostilla, niin, tota noin, niin voidaan sitten lähetellä niitä. Että isot koot rupeaa loppua pikkuhiljaa, että rupeaa olla jäljellä vain noita pieniä kokoja, että täytyy taas teettää lisää pikkuhiljaa. Vai pitäisikö jengi mennä peseytyä, jotta ne kutistuvat pesussa? Niin. Sekin voisi olla tietysti yksi vaihtoehto. Mutta hei, niin toi sähköposti ja näin, niin kertokaa nyt silleen ihan, että mikä sähköposti, minne ja näin poispäin. Muistatko Rasse ulkoa meidän sähköposti? Onko se Cockbox? Cockbox Official. Ai niin jo. @gmail.com. Joo. No niin, sehän on helppo kuin heinän teko. Eli Cockbox Officialia. gmail.com, mikäli jää. Com. Joo, comha se. Kyllä se ihan sama, minkä päättäjä siihen laittaa viimeiseksi, niin taitaa löytyä. No, mut kuitenkin, ja Facebookin kautta saa yhteyden ja näin poispäin. YouTubeen voi tulla mellasta, että ei, mä haluun paidan. Yep. Niin sitten varmaan sieltä teistä joku aina katsoo ne kommentit ja muut, niin voi siellä sitten ohjeistaa ihmisiä. Kyllä. Näinpä näin. Mut joo, tää on siis eka kunnon täyspitkä vinyyli, jonka olette tehneet. Kuinkas monta on suunnitelmissa vai? Ette ole ajatellut niin pitkälle, vaiko? No silleen, meillä on kyllä aika paljon uusia biisejä, mutta ei olla vielä nyt mietitty sitä uutta. Mutta siis koko ajan tulee uusia biisejä. Ja niin kuin tykätään soittaa treeniksellä ja treenataan ihan vitusti koko ajan. Kyllä. Se on hyvä. UK-Sapsillahan oli semmoinen tavoite silloin, kun ne aloitti 70-luvulla, että, tota noin, että ne meinaa tehdä niinkön ne lopettaa tyyliin vasta sitten, kun ne on tehnyt niin kuin levyt aastat setaa, niin kuin, että niillä on niin kuin just aina A, B, C, I ja ne niin kuin alkava, niin kuin alkaa sillä kirjaimella se niiden levy, niin nyt ne on vissiin aika lähellä. Nyt ne taisi olla siinä setas itse asiassa jo. Okei. Okay. Että niillä on aika paljon nyt levyjä. Hitto. Joo, niillä pitäisi olla vielä ääkköset, niin olisi odotettavissa lisää. Mm. Haa, tehän voitte siihen pyrkiä, koska voitte sitten käyttää näitä Suomi-ääkkösiä noihin. Mutta tämähän ei ollut aloitettu A:lla tämä levy, vai oliko? Tupla V:llä. No niin, te lähette sieltä takaa. takaperin. Voiko kaikki soittaa takaperin? Niinpä. Niin, seuraava levy onkin sitten A:lla alkaa tavalla, eikö hetkinen, nyt. D:llä, joo. Jos se vetää takaperin koko levyn ja sanoo, että hei, tää on uusi julkaisu. Jep. Ja sit se voi lähettää Jouko piholle, jos tiedätte. Kaveri vanha maikka. Älä, Juma. Se on kyllä kovasti mellastanut tuolla niin uskonnollisilla meiningeillä, niin ajattelin vaan, että... Ja laillisuusperiaatteella mitä ikinä onkaan. Niin, mut just toi... Löytääkö hän sieltä saatanallisia säkeitä ja näin poispäin. No onko teillä, kuulkaa, saatanallisia säkeitä? On, kaikki on syntiä. Kaikki. Niin. Jaa. Alusta loppuun. Alusta loppu. Onpa syntisiä se tyyppejä. Mm. Pitäisikö laittaa joku syntinen rallatus tästä sitten seuraavaksi? Pitäis. No, pitäis. Laitetaanko nyt ihan järjestyksessä, se on paljon helpompi nimittäin vaan painaa tuosta play. Jep. Niin tää neljäs kappale, kertokaapas siitä hieman. Mikäs se muuta on, kun ei nyt muista? No lunttaas tosta. Mä näen niin huonosti. Transgress. Ah joo, okay. Transgress. No mitäs? Se vähän niin kuin meinaa sitä, että laitonta juttu, mutta sä teet sen silti, koska sä koet, että se on moraalisesti oikein. No niin, se oli hyvä tiivistelmä. Pistä tähän kuulolle. No. Cause you're gay, all new birds. Come to fool. No niin, siinä oli sellainen kappale. No, mitäs äsken? Hitto, taas lähti ajatus päästä, kun piti jotain miettiä sanovansa tuosta. Niin, te puhuitte siitä UK Subsista, että nehän tekee aastat sitaan. Mm. Niin, eikö toi olisi niin se idea, mitä tuossa väläytin? Yleisö ei toki kuullu sitä, että kun teillähän tää levyn nimi alkaa tuplaveellä, että lähtee sieltä sinne aakkosten alkuun, mutta tekee semmoisen pienen syrjähyppy D-llä alkavaa, eli toi levy takaperin. Niinpä. Ja lähettää se sitten joukopiholle. Joo. Se on. No ei nyt ehkä. Siitä kyllä voisi tulla jonkunnäköistä julkisuutta. Olette sitten miettinyt jo jotain semmoista oikeasti, joku julkisuustempaus, millä saisitte vähän niin kuin nimeä. Ei mitään semmoista paskaa kuitenkaan, mutta jotain no, sellaista. En mä tiedä, ei me olla sillä oikein semmoista mietitty. Vai ollaanko mietitty? No olihan toi Donald Trumpin hauta ja sitten tavallaan kun me otettiin niitä promokuvia, missä me vietettiin niitä sen NS-hautojaisiin, että meillä olisi kuohdepullo ja vähän hienot hautajaisvaatteet päälle ja kilisteltiin niitä laseisiin, niin kuin skoolattiin ja näin. Meillähän on itse asiassa yksi uusi biisi, mitä me äänitetään tässä kuussa, mikä taas kertoo Jair Bolsonarosta, eli tästä Brasilian presidentistä, niin, niin ehkä me sitten keksitään joku julkinen temppu siitä sitten, että katsoo nyt. Niin. Tai jos siitä vaan vahingossa tulee semmoinen joku skandaali. Niin. Tai vähintään sandaali. Niin. Se voisi, joo, mutta aina tietysti aina pitää sitä kaiken näköistä huumoriaspektia olla mukana. Että niin, ei joo, ei sitä niin vakavasti tarvitse koko ajan ottaa. Tai näin on. Eikä nauru pidetään eikä. Näin on, ellei kuollakseen naura. Niin, ja sitten silleen kuitenkin otetaan silleen kantaa asioihin ja niin kuin silleen, että totta kai se on hyvä, että ihmiset kyllä vähän rupeaa ajattelemaan kuitenkin. Niin, ja sitten näitä muita vaikutteita ja hauskuuksia. Jotain hauskoja keikkamuistoja. Nyt ei kyllä pahemmin keikalle päässyt tietystä asiasta johtuen, eikä siitä se enempää, mutta näin, niin kuin, onko mikä semmoinen oikein, mikä on mieleen painunut joku keikka. Olisikohan sieltä kiertueelta, Euroopan kiertueelta sitten joku. Niin. No niitähän oli kaiken maailman. No en mä tiedä, siis se oli aika vitun läppä silleen tuolla Douaissa Pohjois-Ranskassa, missä soitettiin keikka, niin tää meidän niin promoottorijätkä sitten niin oli paikallinen jätkä ja sitten hän oli luvannut, että niin pääsemme hänen luokse yöksi, sitten niin kuin, että hän majoittaa meidät ja sen venäläisen bändin ratsaisi ja niin poispäin, mutta niin sitten me ei oltu huomattu, että se oli vetänyt hirveät kännit sen aikana ja että se oli auton liikenteessä ja sitten niin me oltiin silleen, että joo ei, että älä nyt mene. Älä mene rattiin kuitenkaan juuri, että tuu meidän kyydille, että kyllä sä pääset ja sitten no vaikka me yritettiin estää, niin se meni silti rattiin ja sitten se ajoi jonkun 200 metriä ja sitten jostain puskasta tulee 20 autoa ja sitten ne vaan niinku pyytää se ulos siitä autosta. Ja no sitten me katsottiin, kun ne kytät painaa sitä maahan ja repii sen paidan ja tälleen. Ja sitten se niinku pääsi sen verran vielä ylös ja sitten se sanoi meille, että I'm so sorry. Ja sitten ne laittoi sen Maijan kyytiin ja vei sen putkaan. Ja sitten me oltiin silleen, jahas, no sinne meni meidän yöpaikka. Itse kurkki sieltä vaan ikkunat silleen. Todella tuijottavalla ilmeellä silleen. Joo, ja sit siinä oli vähän silleen, että meidän piti lähteä ajaa Belgiaa sitten sieltä Ranskassa niin kesken lyötä, kun oli niin kalliit ne hostellit siellä, niin sit me nukuttiin jossain random parkkipaikalla Belgiassa. Siis, niin, ja sit se oli kyllä tosi niin kuin ikimuistoinen kiertue, että tapahtui kaiken näköistä. Jep, pyyhitään. Joo. Ja kartoski, visage. Ei mennä niihin likaisiin yksityiskohtiin. Mutta toi pyyhitään liittyy niihin likaisiin yksityiskohtiin. Mut nyt ei mennä niihin. Ei mennä. Tää saattaa olla jossain määrin jopa perheohjelma. Että ihan hyvä niin, että joo, vaikka vähän syntisiä ollaan, mutta ei liian. Näin kaikkia kohtuudella ja välillä vähän kohtuuttomastikin kaiketikin. Kyllä vain. Mut mites niin näitä on ollut? Pahukset keikkameiningit ja kaikki, kun ne on ihan puissa. Pitäisikö, te ette ole harjoitellut sitä akapella-juttua, kun mä laitoin silloin viestinä, että ai jotain, että imitoidaan sillä suullisesti meidän biisit vai? Niin. Sä voit laulaa jätkä. Toinen voi siellä yrittää olla rumpalina niin kuin dum dum dum dum dum. ja toinen sitten sieltä heittelee sieltä. Joo. Niinpä. Kitarassa on ne. Saatana, tämä on epävirja. Kieli katkesi. Joo, ei ole kyllä vielä. No, mutta hei, toi olisi hyvä tuommoinen, tiedätkö, enkore keikalla sitten, kun jengi pyytää, että soittakaa jotain. Ei muuta kuin soittimet telineisiin ja sitten menee sinne mylviin. Näinpä. Sanoi, että tämä on sitä oraalista ääntelyä musiikin tahdissa. Tyyli jossain suihkossa vähän treenailu sitä, mutta ei, silleen, ei mennä siihen nyt. Joo, niin kuin et ole äänittänyt, niin ei saada kuunnella. Niin. Juman kautta. Nyt kuule äänittämään ja sitten lähetät meille. Me soitamme sen kaikille kansalle. Kyllä. Julkisuutta tulee roppakaupalla. Ehkä just ne 3 kuulijaa tietävät. Ja yksi niistä on Supo. Supo? joo, Suppo perses. Niinpä niin. Joo, hei, mikäs oli se tarkka päivä, kun tämä vinyyli julkaistiin? Onko se oleellinen, mutta on se omalla tavallaan. Oliko se tuossa viime viikon tiistaina, kun ne tuli postille? No niin. Mutta silleen niin kuin viralliset levyjulkkarit tuli tuossa perjantaina. Joo, viime perjantaina vedettiin levyjulkkarakeikka ja sitten semmoiset yksityisjuhlat tuolla meidän treenikämpällä Malmilla. Että siellä oli semmoinen spektaakkeli. Löytyykö se jostain? Joo, kaveri kuvasi sen videolle, mutta ei ole vielä saatu sitä videoa. Niin, olisi kyllä kiva nähdä se video. Okei, kai te laitatte sen jakeluun johonkin. joo, kyllä mä uskon, että se oli ihan onnistunut pätkä, että siinä on varmaan jotain aika läppää. No ehkä ei kysytä spoilereita siitä kuitenkaan. Että saa sitten ihmiset itse yllättyä. Mites nämä kuvat täällä, kun on tässä, kun tämä sisäpaffi, mikä lienee käämissä, on biisin sanat. Tämänkin takia kannattaa siis hommata tämä vinyyli, eikö vaan? Ainahan niissä on tommosia hienoja yksityiskohtia. Jep. Mut sitten nämä kuvat, mitä täällä on. Keistäpä täällä on kuvia, kertokaa. No siinä on Joe Strummer, Polystyrene, näytäpäs vähän sinne. Joo, ja sitten Area Up, eli siis The Clashin, The Slitsin, The Germsin ja X-Ray Specsin laulajat. No niin. Ketkä on kaikki vainaita siis. Kyllä vaan. Onks ne kuitenkin niinku teillä ollut vaikutteena ja vaikuttajina? Omalla tavalla joo, ainakin Clashissa sanoisin, että siinä on ollut. Kyllä. Antanut meille vaikutteet. No Clash on kyllä, se on niin legendaarinen. Mm. Kyllä, tosi paljon tuli nuorempana sitä kuunneltua just niin kuin, että kyllä. Ja lemppareet. Jaa, ettei muka enää kuuntele Clashia. Kyllä, kyllä sitä nykyäänkin tulee joskus kuunneltua. Se on parasta duunimatkamusaa ikinä. Oikein, näin on. Clashillä on niin hyviä levyjä. On, todella, siis todellakin. Kyllä. Vaikea sanoa, mikä on paras. Mutta, joo. Se ei pistä ikinä kyrsimään, Clashin. Se on totta, joo. Se ei kyllä petä, jos näin voi sanoa. Ei petä. Hyvä. Sitten laitetaan taas yksi biisi. Hei Vena, katsotaan. Joo, meillä tossa 25 minuuttia vajaat. No ehkä 20, koska sitten noin loppuhässäkät ja saadaan taltio teille ja niin poispäin. Mutta pistetään toi vinyli. Ensimmäisen puolen viimeinen kappale, eli Mystery Woman. Onkos tämä nyt oma elämänkerrallinen? Ei, se on salaisuus, kenestä se kertoo, mutta ei todellakaan kenestäkään meistä. Ja, eihän teissä ole kuin yksi nainen tässä porukassa. Jep, mutta kuitenkin se on semmoinen yksi Fridu. Okei. No, mut niin, se on salaisuus. Kuka? Mm-hmm. Okei, hyvä näin. Ja jos hän itsensä tunnistaa, niin kertoko, jos kertoo. Tuskin kuullaan. mitään muuta kuin kiljua. Pelkkää kiljua ja sitten niinku keesi pystyy. Ja... No siinä oli hyvät läpät lopussa. Kyllä, pelkkää kiljua ja keesi pystyy. No niin. Oho, jopas. On sen verran tuore vinyyli, että on toi keskireikäkin niin tiukka, että ei meinannut lähteä levy irti tuolta saakeliskraitasta. Jep, sama mukaan. No mut se on hyvä, se ainakin sitten pyörii, ei jää paikalle, jos on liian raskas neula. Näin. Niinpä. Jotkut harrastaa niitä helvetillisiä neulapainoja, joten... No kaveri sillä, mä en taju mistä se oli se jotenkin yhden levy erehdyin antamaan hänelle soitettavaksi. Ja sen jälkeen sitä ei sit oikein pystynyt kuuntelemaan. Mm. Meni ihan sileeksi suunnille. Oh my god. Et mikä siinä on? Sitten mä katson, niin siinä on joku saakeli. Pari kolikkoa laitettu siihen. Jumalauta. Joo, äänirasia päälle. Niin kuin, et, no miksi sä tonte? No kun se hyppi silloin, kun mä soitin niin lujaa musaa. Jaha, selvä. Että älkää tuota virhettä tehkö. Täällä on sentään kunnon skraitta ja siinä on ortofonin neula. Yep. Ne on kyllä hyviä. Ortofonin Concorde. Kyllä, se näyttää kuin Concorden nokalta. Niin, hei, näitä teidän musiikkimieltymyksiä, niin valitettavasti multa ehkä löydy, mutta kertokaapa oikein, että mikä teidät on saanut sykkimään musiikin tahdissa. Jos vaikka Ilari aloittaa, mennään tähän suuntaan. No, jos mennään ihan tuonne varhaisen lapsuuteen, niin se oli niinku, todella skidinä tuli vaan hakattu kattiloita ja rummut lähti sit siitä. Ja mä olin jotain 11 tai 12, kun mä sain ekan rumpusetin. Se oli semmoinen 60-70-luvun, joku en muista merkkiä, mutta todella hyvä. Ja sit se piti myydä jossain vaiheessa, kun porukat, tai niinku mummi ja vaari muutti siitä talosta veke. Ja silleen niinku, että on tosi niinku varhain lähtenyt silleen kiinnostus musiikkiin ja... Niin kuin käyty kaikki vaiheet melkein läpi musiikissa. Että. Tuliko tippalinssi, kun joutui myymään sen rumpusetin? No kyllä se vähän niin kuin harmitti, mutta sitten siinä jossain vaiheessa tuli sähkörumpu, mutta se, silleen setti. Mutta eihän se todellakaan niin kuin vastaa samaa asiaa, kun soitat jollain 70-60-luvun rumpusetille, missä on ihan mahtava soundi. Sun Ludwigin. Niin, siis mulla on tällä hetkellä on treeniksen Ludwigin toi rumpusetti. Joo, no ludarit on kyllä hyvät on, kannut. Siis soundi ihan mahtava kyllä. Kyllä. Siinä on se oikeastaan pääpiirteittäessä mun musiikin niin kuin ihastus ja se rakastus siihen niin kuin semmoinen löytäminen, että niin. Mä oon tosi paljon tykkään, niin, että mä oon niin kuin tosi paljon tykkään silleen kuunnella musiikkia ja se on lähellä sydäntä, että se on elämäntapa ja silleen, niin kuin, silleen soittaa musiikkia tälleen. Nimenomaan. Joo, kyllä. Toisille se vaan kuuntelu, toiset tekee. Mm, Mikä on sellainen musiikki, mitä sä mieluiten kuuntelet, tai mihin sä palaat aina uudelleen ja uudelleen? No kyllä se on... Jos ei nyt omaa musaa oteta huomioon, hei. Niin, joo. No kyllä se on varmaan tää rock, punk, pop linja silleen, niin kuin, että nythän tuli tosi kova levy Lapsuudesta niminen bändi. Niillä tuli ihan uusi LP tuossa, samoihin aikoihin kuin meilläkin, niin se on niin kuin tosi hyvä bändi, sitä tulee, on nyt silleen tullut kuunneltua, mutta silleen punk rockia ja... Lapsuudes? Lapsuus-niminen, semmoinen suomalainen punk rock bändi. Okei, täytyykin siihenkin vähän perehtyä jossain vaiheessa, kun kyllä. Nekin tulisi tänne rääkättäväksi. Joo, mä kerroin tuolle Kamilalle terveisiä, että kuuntelepa tätä radioa, niin... Radiolähetystä, niin jos se kuuntelee. No toivotaan. Terveisiä vaan Kamilalle, jos kuuntelet. Niin, että tänne sitten haastattelu ja levy kainalossa kuulkaa. Kyllä. Me soitamme, joo. Kyllä. Niin. No sitten, seuraava uhri. No 5-vuotiaan varmaan lähti se kiinnostus siihen musiikkiin sille enemmän, että mä olin ihan hypeis siitä Tatu-nimisestä venäläisestä feikki lesbo duo bändistä ja niin siis en oikeesti ole lesboja, että sehän nyt oli vaan tämmönen media tricki, mutta anyways. Musta niitä... oli hyvä biisi se. All the things she said. No se ja just se, mutta venäjäksi vielä. Joo, siis kyllä, siis edelleenkin kuuntelen sitä niiden ekaa levyä vielä joskus, että no sit siinä on kaikki jotain noloja bändejä ja artisteja siinä välissä, ja sitten no jotain Green Day, sitten rupesi kuuntelemaan joskus 12-vuotiaana ja tälleen, ja sitten 13-vuotiaana jotain Sex Pistols ja näin, ja sitten se vaan lähti niinkö laajenemaan siitä ja tälleen, mutta siis niinkö, kyllä nyt silleen punkilliseksi tulee jotain tyylirokkia kuunneltua, ja joskus läpäli jotain niinkö salsaa ja tämmöstä, ja kun on tuolla Kuubassa tullut monta kertaa käytyä ja niin poispäin, mutta reggaeton, fuck reggaeton, se on niin huono genre kuin voi olla, että siis mä en supportaa yhtään sitä, mä en ymmärrä mitä ihmiset näkee siinä genressä, mutta fuck reggaeton. No mutta sehän jo sanoo se, sen niinku itsessään toi nimi reggaeton. Ei siinä ole pätkääkään, siinä ei ole niinku ripaustakaan regeetä. Se on musta vaan autotuneja jotain, jep, siis, ja ne musavideot oikeesti, ei helvetti, aina kun joutui kattoo, niin jossain ravintolassa, jossain Kuubassa, ne on vaan silleen, hei, come on. Just näin, vaihtakaa nyt, mieluummin Olavi Virtaa katselen vaikka. Itse asiassa silloin niin komea ääni, että sitä ihan mielellään kuunteleekin jopa. Kyllä, jep. Kyllä joo, silleen niinkö tulee vähän sitä sun tätä kuunneltua aina silloin tällöin, että siis voin ihan oikeasti sanoa, että joku Lili Ellenenkin jotkut biisit uppoo silleen, että se on oikeasti silloin tosi hyviä lyriikoita loppujen lopuksi niinkö, että tosi feministisiä juttuja, että tota noin, niin kyllä silleen jotkut popitutkin voi mennä. Miksi ei? Kyllähän niitä hyviä popkappaleita on, ja sitten välillä vaan nolottaa tunnusta, että kyllä mä oikeasti tykkään tosta jostain, eiks vaan? No. Ihan rohkeasti vaan, kyllä hei. Hyvä musiikki on hyvä musiikki, olkoon genri mikä vaan. Totta. Se on kyllä totta. Entäpäs sitten Rasse? No meillä on varmaan ihan pienestä pojasta lähtien ollut silleen, että kuuntelin lähinnä semmoista musaa, mitä mun porukat kuunteli, eli joo, että aika pitkälle jos oli semmoista Depeche Mode, Kure, Van Halen, Iron Maiden, ties sun mitä tämmöistä. Aika kaikkea hyvä uutta aaltoa sinänsä. Ja kaikkea tämmöistä ysärin konemusaa, niin teknoin tämmöistä. Niin. Sitten se on siitä sitten lähtenyt jotakin ihan pienenä. Ja sitten kun Fajalla oli Landola, joo. Niin sitä oli kiva rämpötellä, semmoinen murjottu Landola. Joo, joo. Siitä sai vähän murjoa, ettei se nyt ollut joo, niin nokonnut. Siitä lähtenyt ihan siis sitten. Ja sitten jossain vaiheessa saanut kiinnostaa enemmän sitten toi basson soitto. Niin. Niinpä. Ja bassohan on kuitenkin aika helvetin rytminen sitten loppujen lopuksi. Sehän on, joo, rummut ja bassu, ne siis nyt on aina se kivijalka. Joo, näin se usein tuppaa menee, mutta ei siinä toki voi unohtaa sitten solistia ja kitaristia ja näitä muitakaan. Mutta kyllä sillain nehän on kuitenkin se, joka pitää sen biitin. Ja mun samakukin on vaan silleen iän myötä silleen, että mitä vanhemmaksi tullut, niin silleen, laajentunut vaan, että silleen, että pystyy kuuntelemaan oikeastaan laidasta laitaan. Jos pitäisi vaikka mainita semmoinen bändi, esimerkiksi tämmöinen hyvä 70-luvun folkibändi kuin Horttokaalo. Juu. Ja sitten esimerkiksi sattuu välillä tulee myös rockabilly, tulee kuunneltua, mikä ei ole välttämättä kovin suosittu mielipide. Ja sitten ehkä niin, jotain se sellaista tosi cheesy kasariheviä. No mäkin kuuntelen aika paljon just kaikkea tuommoista outoa. Ja. Joo, joo. Just tossa soitteli tänään, ennen kuin tulittekaan, niin jotain Elvistä tuossa vähän ja Matchboxia tietysti ja usein tulee Stray Catsia. Stray Cats on aika vasemmistolainen bändi vissiin. Ja Meteors on vissiin kanssa. Ja Meteors, joo, sitä tulee kanssa aika paljon soitettu. Voisin muuten tähän väliin lätkästä yhden biisi Madheadsia. Puolalaista vai mistä se nyt olikaan? No. Joo, mutta nää nyt eikä laula puolaksi, mutta nää laulaa tuosta Bruce Willisistä. Mä en tiedä, onko ne faneja vai vihaaks ne sitä. Mutta sehän selviää, kun kuuntelee. Yeah. sweetest. Nam nożem Bruce Willis. Nam nożem Bruce Willis. Pójdź tam, spasaj tata, to wanej mir. Pat na samych. Näin, siinäpä Mad Head. Tosiaan, ja puolaks ne taisi laulaa? En ole ihan varma. Osaako teistä joku puolaa? Ei vetois. No ei se mitään, en mäkään osaa, mutta jotain muuta kieltä se oli. Niin, hei, kuulkaas, nyt on enää 9 minuuttia lähetysaikaa, joten käytämme siitä hetken yhden kappaleen soittamiseen. Ja se on tämä Say... Aa, mut hei, sä oot soittanut tää aiemminkin, teillä on ollut jossain. Mm? Onks tää nyt uusi versio tosta Say No to Plastic? Siitähän taitaa olla YouTube-video, jos en mä väärin muista. On, on, joo. Joo, siis toi on kyllä soitettu aikaisemminkin täällä silloin viime kerralla. Joo, muistaakseni. Mä muistan näin, että oli. Muistatin, kun tuli silloin. Joo, niin oli. Onks tää nyt vähän niinku se parempi versio siitä? No itse asiassa toi on, no, siis kun niissä oli 2 versioa, että siinä on niinkö se... Loppu oli pelkästään muokattu vähän instrumentaalista kohtaa, että se on tosi pieni ero, siis, mutta joo, tämä on se oikea virallinen paras versio siis kyllä. Että. No niin, ja hei, vielä muistuttakaa ihmisiä tuosta levystä, että ostakaa nyt helvetissä ja mistä ostatte ja niin poispäin. Kertokaa, jotta kato, toistolla on tehoa, niin kuin sanotaan. Ostakaa Cockboxin uusi vinyyli Wake Up the Punk Rock Dead ja tota noin, niin Levykauppa X:stä tai Rolling Recordsista tai Goosen Booms Recordsista tai sitten pistäkää viestiä meille Facebookista tai sähköpostilta Instagramissa, että juu, että lähettäkää tänne yksi. Tää on te ette halua missaa tätä, koska näitä on vaan 300 kappaletta painettuna ja tää on nyt niinkö, tää on punk rock levy, ei oo krustia. No niin, siinä se tuli. Ja siitä nyt laitetaan B-puolen siis eka biisi, jonka olemme aiemminkin soittaneet siis. Yeah! No niin, siinäpä tuli. Ja enää muutama minuutti lähetysaikaa jäljellä, joten tässä joutuu sitten sanomaan näkemiin ja suuret kiitokset, koska tulitte paikalle ja toitte vielä levynkin, jota voimme sitten myöhemminkin soitella. Aivan loistavaa, aivan loistavaa. No, loppukaneetit, olkaa ystävälliset. Kiitos, että päästiin tänne ja tota noin, niin... Tehkää nyt äkkiä uusi levy, niin pääsette uudelleen. Kyllä, tässä pikkuhiljaa. Jep. Terveisiä, tota noin, niin mihin kanssa oikein lähtisi terveisiä? Vittu, ei tule edes mieleen, saatana. Nonni, kaikille, jotka vaan mahdollisesti sattuvat tulemaan kuulolla. Tai... Niin. Terveisiä kaikille kavereille, ketä on silleen supportannut meitä. On tosi kyllä hyviä tyyppejä muutenkin. Silleen, no niin. Vaikka et ole se supportannut, niin silti jos olette meidän hyviä kavereita, niin paljon rakkautta, paljon rakkautta. Niin. Juuri näin. Onhan se supportaamista jo se, kun on hyvä ystävä ja näin poispäin. Niin kyllähän se henkinen supportti, on. Se on joskus paljon enemmän kuin voi arvatakaan. On, on. Kyllä näin. Jee, tehkää nyt perkele lisää levyä, niin pääsette tänne höpiseen ja me saadaan vähän lisää levyä. No, ota kun mennään sinne ruumishuoneelle takaisin tota noin, niin tässä kuussa äänittelee lisää biisejä, niin eiköhän se sieltä tule. Mutta hyvä, että se on kyllä vielä olemassa, ettei sitä jossain vaiheessa meinattiin nimittäin jyrätä. Joo, joku kokoomuksen juttu se on. Osuuspankin ueksi niin kuin lisäsiiveksi. No joo. Joo, jotain se sellaista oli, mutta hyvä, että se saatiin jyrättyä. Pidetään sen puolta ja kyllä, just tätä DJ-meininkiä kuulkaa. Jep. Näillä mennään. Ja mahdollisesti myöhemmin, no joo, siis kyllä vaan. Aina voi tulla käymään tänne näin. Kyllä me tullaan sitten, kun se on julkaistu se uusi levy, että on kyllä sillä niin tiedossa aika timanttista settiä. Että mä hommaan kolmannen kädet, mä saan teidät jokaiset raahattua korvasta tänne. Yeah. No niin. Näin tehdään. Ja loppumusiikiksi mä heivaan jotain semmoista, mitä te ette yleensä kuuntele, eli mä laitan kuulkaas Merkki Manora nimisen yhtyen kappaleen Watching You, niin. Tässähän mä oon teitä kattellut, kuulkaa tunnin verran.